Back in the day, all us we learned a man was not considered to be Considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Εγώ είμαι ο συγγραφέας. Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrows in hometown. Εγώ είμαι ο συγγραφέας. Yes, scarecrows in hometown. From screen to screen, them traveling. Εγώ είμαι ο συγγραφέας και παρακολουθώ και γράφω και έχω φέρει και τη φωτογραφική μηχανή για το μελλοντικό βιβλίο. Μη ρωτήσετε ποιος είναι ο συγγραφέας, ο αδερφός του πρώην πρωθυπουργού, καταλληλότερου, κοπηλάτη, ποδηλάτη, γυμνασμένου, αθλητή, άλτη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Είναι ο Νίκος Παπανδρέου αυτός που δηλώνει συγγραφέας. Και το πιο αστείο σε όλα αυτά που γίνονται σε αυτόν τον τόπο δεν είναι ότι ασχολούμαστε με τον τρόπο ζωής του Νίκου Παπανδρέου που δεν δικαιολογείται και αυτού. Και αυτός ο τρόπος ζωής από τα εισοδήματα, αλλά ότι τον θεωρούμε όλοι συγγραφέα. Όποιος αργόσχολος βάλει κάτω και βγάλει ένα βιβλίο, τάχα μου, αμέσως μετά έχει πάρει την ταμπέλα συγγραφέας και τον αντιμετωπίζουν όλοι με το δέος που αντιμετωπίζουμε ένα συγγραφέα. Πηγαίνουν και τα μικρόφωνα, μπαίνουν μπροστά τα μικρόφωνα και κάνει δηλώσεις ο συγγραφέας για τα θέματα, τα γήινα, τα επίγεια, τα επουράνια και οτιδήποτε άλλο θέλει να δηλώσει ο συγγραφέας. Ο συγγραφέας λοιπόν. Είναι το σπίτι το οποίο είδαμε, το αυτοκίνητο, αν και δεν είναι δικό του, αλλά τελικά είναι, αλλά δεν είναι. Αυτό το μπέρδεμα που γίνεται πάντα. Ο τρόπος ζωής του συγγραφέα, ο οποίος είναι και γιος, εγγόνι, αδερφός πρωθυπουργού, θέλει να προσφέρει. Αν και δούμε τον πρόεδρο να είναι πρωθυπουργός της χώρας, ίσως θα είναι λίγο δύσκολο να κλειστώ μόνο στο γραφείο και να γράφω βιβλία. Δηλαδή εκεί αισθάνεται κανείς ότι πρέπει να προσφέρει. But I'm a wanderlust king. Ό,τι θέλει ο Νίκος, ό,τι θέλει. Είμαι μαζί του. Let me out. Let me be gone. Εγώ πιστεύω. Αυτό που λέει ο Γιώργος πιστεύω. In the world, beat up Ryan. Εμείς κοροϊδέψαμε τον κόσμο. I saw you. Εσύ με κοιτάζεις τώρα στα μάτια, έτσι δεν είναι? History of a time. Δεν μπορούμε να ξαναπάμε στις εκλογές με ψέματα. Μπράβο! Επίσης και σε αυτούς που δηλώνουν πολιτικοί και σωτήρες της χώρας πάνε τα μικρόφωνα μπροστά, όπως ακούσαμε εδώ την Άννα Διαμαντοπούλου. Στο ενδιάμεσο ακούσαμε τη μαμά, τον αδερφό κτλ. Κτλ. Αυτά τα ξέρετε, τα προσπερνάμε. Η Άννα Διαμαντοπούλου δηλώνει ότι δεν θα ξανά πάμε σε εκλογές με ψέματα. Παραδέχεται έτσι ότι έχουμε πάει στο παρελθόν σε εκλογές με ψέματα. Στις οποίες εκλογές εδώ ήταν η ίδια, διεκδικούσε την ψήφο. Έχει πει ψέματα, δεν το είπε αυτό ποτέ, βάζει έναν ωραίο πληθυντικό, καλύπτεται πίσω από αυτό. Θα έχει ένα ενδιαφέρον κάποιος να τη ρώταγε αν βάζει και τον εαυτό της μέσα σε αυτούς που είπανε ψέματα. Τα έχει ανοιχτεί και τα γνώριζε, είναι δεδομένο όταν ο πρόεδρος της έλεγε λεφτά υπάρχουν, όλοι ξέραμε ότι είναι ένα ψέμα. Κάποιοι μάλιστα το ψήφισαν αυτό το ψέμα, 40% είστε μέσα σε αυτούς που ακούνε την αναδρομή και την υπενθύμηση του ψέματος, αλλά και η Διαμαντοπούλου είναι αυτή που κάνει αυτοκριτική και δηλώνει αισιόδοξη ότι δεν θα πάμε ξανά σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλιώς, αν πάμε, θα γίνει μακελιό. Η περίφημη δήλωση Ανδρέα Λοβέρντο, εμείς την αλλάξαμε λίγο, ο ίδιος το είπε για τον Γιώργο, εμείς το βάλαμε γενικότερα, γιατί ένα μακελιό μάλλον έρχεται. Θα κάνω ό,τι μπορώ, κάνω ήδη ό,τι μπορώ, θα πάω στα όρια ακόμα και της νομοθεσίας, αλλά θα το κάνω. Υπόσχομαι ότι στο τέλος Φεβρουαρίου, άντε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά. Θα γίνει μακελιό. New history of... Εσύ με κοιτάζεις τώρα στα μάτια, έτσι δεν είναι? Θα γίνει μακελιό. Ο χαράς Ευαγγέλια. Ο Σιμίτης και αυτός πρόσωπο των ημερών χαίρεται που θα γίνει μακελιό, θα κάνει και τις περίφημες δηλώσεις. Έχει έρθει ο προπομπός που λέει ότι δεν ήταν σωστά τα πράγματα με το μνημόνιο κτλ. Κτλ. Και αυτός έχει μπει στο αντιμνημονιακό κλαμπ, μπας και γλιτώσει και αυτός ό,τι μπορεί να γλιτώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά ο καθένας έχει τις ψευδεστήσεις του που είναι πιο ισχυρές πολλές φορές από τις αισθήσεις. Ο κύριος Λοβέρντος, θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο, γιατί είπε ότι θα γίνει μακελιό. Ποιος αμφισβητήσει, λέει, προσβάλλει τον Γιώργο Παπανδρέου. Είναι δεδομένο, είναι γνωστή η άποψή του και την εκφράζουν και άλλοι αυτή την άποψη. Όποιος έχει διατελέσει πρωθυπουργός είναι στο απειρόβλητο. Δεν μπορεί να δεχθεί καμία κριτική, δεν μπορεί να δεχθεί καμία προσβολή. Αυτά είναι για όλους τους υπόλοιπους, τους πολίτες, συνήθως που ψηφίζουν. Δεν μπορούμε να του προσάψουμε τίποτα. Έχει μόνο προσφέρει. Και μάλιστα ο Λοβέρδος το πήγε και πιο πέρα ότι θα κινδυνεύσει και η πορεία της χώρας αν αμφισβητήσουμε και προσβάλλουμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Ότι όποιος επιχειρήσει να πειράξει τον κύριο Παπανδρέου θα μετατρέψει τη χώρα σε μια χώρα στην οποία υπάρχει μακελιό. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Όποιος επιχειρήσει πολιτικά να τον προσβάλλει με διάφορα θέματα που αφορούν την πολιτική του, τις επιλογές του, ταπεινικά, η χώρα θα αλλάξει πορεία. Από εκεί που πηγαίνει προς το να μην γονατίσει, θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελιό. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Θα γίνει μακελιό. Εσύ με κοιτάζεις τώρα στα μάτια, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να ξαναπάμε στις εκλογές με ψέματα. Ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι λοιπόν μάθαμε το Σαββατοκύριακο ότι η πορεία της χώρας, η ανάκαμψη, γιατί είμαστε σε φάση ανάκαμψης τώρα που το PSI ολοκληρώνεται, αν ολοκληρώνεται, κινδυνεύει επειδή κάνουμε κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό. Και μπορεί να τον προσβάλλουμε και, μπορεί να συζητήσουμε και για τα ποινικά. Δεν ξέρω τι εννοούσε και ο Ανδρέας Λοβέρδος, γιατί πολιτικά έχεις να πεις για τον Γιώργο. Ποινικά μέχρι στιγμής δεν ξέραμε τίποτα. Πώς του βγήκε, τι είχε στο πίσω, στο μπροστά μέρος του μυαλού του, δεν έχει σημασία. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί για να πάει ο τόπος μπροστά, να μην μιλάνε για να προχωρήσουν τα προγράμματα. Τώρα μάθαμε ότι η κριτική προς τον Γιώργο, η ενδεχόμενη προσβολή, μπορεί να κλονίσει την πορεία της χώρας, την ένδοξη πορεία της χώρας προς τη λύτρωση. Σε αυτή την ένδοξη πορεία υπάρχουν κάποιοι που ψάχνουν να βρουν το δρόμο τους και από ό,τι φαίνεται δεν τον βρήκαν κάποτε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Να σου πω κάτι. Ντρέπομαι που έγινα μηχανικός. Ντρέπομαι που έγινα, τέλος πάντων, συγγραφέας, πολιτικός, μαθηματικός. Ό,τι θες, εγώ γίνει 5-6 επαγγέλματα. Κάνω δημοσιογράφος, τα πάντα. Έπρεπε εγώ, που είμαι πατέρας με τσαγκάρης, σχεδίαζα και σαν μηχανικός να μελετήσω το πόδι, να κάνω παραγωγή γόβας. Να κάνω παραγωγή γόβας. Παγκόσμιο, όχι Αρμάνι, θα τους άρωνα. Γόβα ρε παιδί μου. Αυτός να κάνει τι λέτε. Γιατί η γόβα χτυπάει τα γόνατα τα πόδια της γυναίκας. Εγώ που ξέρω και μηχανική στατική, ας πούμε, μελέτησα το πόδι. Θα φτιάχνεις και τα γόνατα. Έπρεπε να εξάγω. Έτσι, μπράβο. Παρασιτούμε. Κατάλαβες. Και η αυτοκριτική στο τέλος. Αυτός που ξέρει από μηχανική και στατική μίλησε για τις γόβες, για το πώς το πόδι της γυναίκας στέκεται πάνω, ισορροπεί κτλ. Χαθήκαν τα ταλέντα. Αυτή η χώρα τρώει τα παιδιά της. Τον κέρδισε η πολιτική. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και έτσι τον απολαμβάνουμε όλοι, το Μίμη Ανδρουλάκη. Αυτός είναι αυτός που θέλει να κάνει καριέρα στο χώρο της γόβας που δεν έκανε όταν έπρεπε. Ποτέ δεν είναι αργά, έτσι κι αλλιώς στην πολιτική τα έχει πάει όπως όλοι γνωρίζουμε. Και στις γόβες με τη φαντασία που έχει, την ευελιξία που έχει, την ταχύτητα στις αποφάσεις, νομίζω θα κατάφερνε πάρα πολλά πράγματα και θα είχαμε κι εμείς ένα δικό μας οίκο εδώ, παπουτσιών, γοβών, να καμαρώνουμε σαν χώρο και να ξεπερνούσαμε και με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο με τους άλλους, την κρίση. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι πρόσωπο των ημερών, δεν είπε μόνο αυτά το Σαββατοκύριακο χτες για τον Γιώργο, να μην ασκήσουμε καμία κριτική γιατί θα γίνει μακελιό στην χώρα. Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε και για άλλα θέματα. 5.000 ευρώ είναι και δίνει πάτε, ο αδελφός του κύριου Παπανδρέου. Σας παρακαλώ τώρα, είπε ο κύριος Παπανδρέου. Δεν είναι! Όποιος θέλει να χτυπήσει τον ίδιο και όχι τους συγγενείς του. Τι σημαίνει αυτό? Μα αφήνετε να πω τώρα και το επόμενο. Θα σας αφήσουμε, γιατί είστε δημαγωγός. Εγώ γιατί? Βεβαίως. Εμείς κοροϊδέψαμε τον κόσμο. Ας υποθέσουμε ότι στην οικογένεια του κυρίου Παπανδρέου υπάρχει ένα... Σας παρακαλώ τώρα, εγώ δεν θα μπω εκεί. Όχι τέτοια θέματα. Υπάρχουν θέματα στον πολιτικό διάλογο που τα συζητάμε όλοι και μάλιστα οι πολιτικοί, οι συγκεκριμένοι, είναι πολύ πρόθυμοι να πούνε και λένε και όταν δεν ερωτηθούν, κυρίως σε ό,τι αφορά τον εαυτό τους, σε ό,τι αφορά τις μεγαλουργίες που κάνουν οι ίδιοι, σώζουν καταστάσεις, σώζουν τη χώρα, σώζουν τον κόσμο. Όταν όμως τους ρωτήσεις για τέτοια θέματα, πώς ο αδερφός του Πρωθυπουργού, κάποιος Έλληνας πολίτης που δηλώνει συγγραφέας, μπορεί να έχει αυτό τον τρόπο ζωής που έχει, που δεν συνάδει δεν ταιριάζει. Καταρχήν δεν έπρεπε να ταιριάζει και σαν αισθητική με ένα συγγραφέα. Όλος αυτός ο πλούτος και η κλειδί η νεοπλουτίστικη. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει βέβαια, αλλά κυρίως μας αφορά πώς ζει, πώς αποκτήθηκαν. Όχι επειδή είναι αδερφός του Πρωθυπουργού, επειδή είναι ένας Έλληνας πολίτης που δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα. Τέτοια θέματα όμως δεν μπορεί να τα συζητήσει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Κατά τα άλλα, εισάγει και αυτό το νέο στην πολιτική. Την αυτοκριτική για όλα αυτά που πήγανε λάθος, όπως και όλοι οι άλλοι δελφίνοι του Πασόκ, όπως και όλοι οι άλλοι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ είναι έτοιμοι να συζητήσουν τα πάντα. Όταν όμως κάτι πάει να θίξει ακριβώς την ψυχή όλου αυτού του συστήματος που πάνω κάθονται και οι ίδιοι και το έχουν χτίσει κιόλας, μένουν μέσα σε αυτό, τότε είναι δημαγωγός αυτός που θέτει το ερώτημα και νομίζουν ότι έτσι απαντούν και πάμε παρακάτω. Παρακάτω έχουμε ευρώ. Το ευρώ, το ξένο είναι το καλό. Το ευρώ είναι το καλό, η λογική. Ναι, έτσι, πάντα, η ξενομανία. Θέτει στα χωριά μα, τα χωριά κανεί ξένο, έπαιρνε όλε τι γκόμενε. Στα χωριά μα τώρα, έρχονταν ένα ξένο, ο γιο του χωροφύλακα, ο γιο του. Έτσι γίνεται αυτό. Α ξενέρωτο εκεί, πέρα. Ερχόταν, και μέναν οι ντόπιοι. Ρέσε το ευρώ, είπαμε, μα έκανε 6 χρόνια Γερμανού, τώρα μα κάνει 3 χρόνια Αργεντινού. Έτσι, μπράβο. Παρασιτούμε, κατάλαβες. Δεν μπορούμε να ξαναπάμε στις εκλογές με ψέματα. Τσιλου, άνοιξε μωρί τη σακούλα. Έχει κάτι στη σακούλα Διαμαντοπούλου που της το λέει ο Ανδρουλάκης και δεν την ανοίγει τη σακούλα και δεν θα μάθουμε ποτέ τι κρύβει η σακούλα. Μάθαμε όμως απόψεις ειλικρινείς, προθέσεις ειλικρινείς, απόψεις λογικές, συνετές, όπως ακριβώς θέλουμε και απαιτούμε όλοι από τους πολιτικούς αυτούς που θα διαχειριστούν. Διαχειρίζονται με πολύ μεγάλη επιτυχία και μάλλον με επιτυχία θα διαχειριστούν, γιατί σίγουρα μια έγκριση από τον κόσμο θα την πάρουν και θα είναι και μεγάλη, παρά την όποια αγανάκτηση έχει ο κόσμος κτλ. Κτλ. Το πλήρες κείμενο της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου για τον τόπο, για τις εκλογές και για την ειλικρίνεια μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Δεν μπορούμε να ξαναπάμε στις εκλογές με ψέματα. Τσιλου, άνοιξε μωρί τη σακούλα. Η χώρα δεν αντέχει ούτε ένα μικρό χάδι στα αυτιά ακόμα και αυτών που θέλουν να τα ακούσουν. Όσοι υπογράψουν τη σύμβαση και το δάνειο έχουν υπογράψει και τους όρους. Όσοι αρνούνται αυτή την υπογραφή, δηλαδή την δανειακή σύμβαση των 139 δις, σαλπάρουν για τη δραχμή. Τσιλου, άνοιξε μωρί τη σακούλα. Κάθονται, σκέφτονται τι δήλωσε από πριν. Αυτό με το πλοίο παίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, κυρίως στους Πασόκους. Το χρησιμοποιούν και άλλοι απέναντι, αλλά οι Πασόκοι είναι πρώτοι. Πάντα μια παρομοίωση με ένα πλοίο, με μια καπετάνιο, μια καπετάνισσα ίσως, πολύ θα ήθελε, ένα μούτσο κτλ. Κτλ. Είναι πάρα πολύ γνωστά όλα αυτά και οι παρομοιώσεις και κυρίως η ειλικρίνεια με την οποία θέλουν από εδώ και πέρα ξαφνικά μηδενίζει το κοντέρ, δεν ξέρουμε τι έγινε πέρυσι πρόπερς πριν 5, 10, 20, 30 χρόνια, ξαφνικά είναι όλοι καθαροί και διεκδικούν εκ του μηδενός να φτιάξουν μια νέα Ελλάδα, ένα νέο νέο Πασόκ Πλάς για να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Είναι τρελός όταν τα λέει αυτά κάποιος. Εσύ με κοιτάζεις τώρα στα μάτια, έτσι δεν είναι? Εάν προσέξεις τις κόρες των ματιών μου θα καταλάβεις αν είμαι διαταραγμένη προσωπικότητα. Εάν συστέλλονται, αν διαστέλλονται οι κόρες των ματιών μου, αν αλλάζει η απόχρωση της φωνής μου, αν κάνουν κάποια τικ την ώρα που... Όταν δεν πιστεύω αυτά που λέω, πρόσεξε να δεις. Κάνεις κάτι. Θα το δείτε στους πολιτικούς. Τεινάζομαι, ξέρω εγώ, θυμώνω υπερβολικά. Ναι. Ή όταν εγώ έχω άλλο σύνδρομο, όταν βραχνιάζω, όταν είμαι πολύ στενοχωρημένος, δηλαδή όταν θεωρώ μάταιο και αυτό που λέω, βραχνιάζω, όπως σήμερα. Χριστός. Άλλη μια πρωινή ματαιότητα από το Μίμη Ανδρουλάκη. Ήταν βράχνος όλη την εκπομπή, τα θεωρούσε μάταια αυτά που έλεγε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με τους τρελούς, ημίτρελους, αυτούς που ματαιοπονούν, αυτούς που θέλουν να το παίξουν ειλικρινείς και με το μακελιό γενικότερα να έρχεται, όχι επειδή το λέει ο Λοβέρδος, επειδή ακριβώς δεν το έχει προβλέψει ούτε μπορεί να το προβλέψει ο Λοβέρδος. Αλλά εξαιτίας αυτών που έχει κάνει ο Λοβέρδος και όλοι οι άλλοι παρέα. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας στο διευθυντή, τον Αποστόλη Μπαρμπατζιάννη ή Μπαρμπαγιάννη. Real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% από κινητό. Και mail, studio@realfm.gr. Τα βλέπουμε όλα αυτά, δεν έχει σημασία αν θα τα εκφωνούμε στον αέρα, αλλά εμείς εδώ το μήνυμα το λαμβάνουμε, το πιάνουμε και γινόμαστε καλύτεροι με τις παρατηρήσεις και τις όποιες απόψεις έχετε. Στο site το επίσημο ελληνοφρένεια.net, εκτός των άλλων, θα βρείτε και νέο παιχνίδι. Γιατί μπορεί να είναι ακριβές οι ντομάτες, αλλά αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς για να γίνεται να υπάρχει μια σχέση μεταξύ παίχτη και πολιτικού διαμέσου μιας ντομάτας, νομίζω είναι καλές, είναι και τσάμπα και εκτονώνεστε. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτή τη στιγμή, μέχρι να γίνει κανονική εξέγερση και επανάσταση, η οποία είναι πρώτων πυλών και είναι θέμα ημερών, αν όχι μηνών. Όλα αυτά όμως, η κρίση, οι δυσκολίες, όπως λέω, συγγραφέας, θα ακούσουμε τώρα, θα μας μείνουν ως κάτι πάρα πολύ καλό, μια ανάμνηση γλυκιά για όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Πρέπει νοητικά να πάμε στη μελλοντική καλή φάση και να πούμε ότι σε 5 χρόνια που θα είμαστε καλά, πώς θα κοιτάμε αυτή την περίοδο. Θα είναι λίγο σαν, το σκέφτομαι λίγο σαν τον πόλεμο όταν ήταν η Αγγλία στο δεύτερο παγκόσμιο, που όλοι θυμούνται όμως περίεργα, ρομαντικά. Την περίοδο της δύσκολης εποχής. Λοιπόν, αν το κάνουμε όλοι μαζί, σε 5 χρόνια, όχι τώρα, σε 5 θα δούμε, κοίτα, το κάναμε μαζί με αλληλεγγύη και το ξεπεράσαμε. Αυτή την αίσθηση έχω για το πώς θα το βλέπουμε κοιτάζοντας πίσω στο μέλλον. Πίσω στο μέλλον. Άρα ήδη προβλέπω. Στο μέλλον θα κοιτάμε πίσω, λέει, περάσαμε τα δύσκολα. Εδώ είμαστε τώρα. Τι μαλάκες είναι. Θα γίνει μακελιό. Υπόσχομαι ότι στο τέλος Φεβρουαρίου, άντε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελιό. Εμείς κοροϊδέψαμε τον κόσμο. Τι μαλάκες είναι. Ο Σιμίτης με τον Παπαδήμο στην Τράπεζα της Ελλάδος κάναν Άγια που μας βάλαν στην ΟΝΕ. Τι μαλάκες είναι. Εσύ με κοιτάζεις τώρα στα μάτια, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να ξαναπάμε στις εκλογές με ψέματα. Βέβαια. Και μάλλον το πιστεύει, γιατί το ύφος που παίρνει, ο στόμφος που δίνει, πάντα βέβαια μιλάει με στόμφο, γιατί έχει να πει κάτι σοβαρό. Ο άνθρωπος που έχει να πει μόνο σοβαρά πράγματα, αναγκαστικά έρχεται και ο στόμφος. Πρώτα βγαίνει ο στόμφος, μετά το σοβαρό και μετά είναι η υπόλοιπη ύπαρξη. Οπότε οι επόμενες εκλογές θα είναι μόνο με αλήθειες. Δεν το είπε η Διαμαντοπούλα, αλλά από τα συμφραζόμενα αυτό καταλαβαίνει κάποιος. Αλλάζουμε θέμα. Τι έχετε πάθει από το μνημόνιο και μετά, τι έχετε να καταθέσετε όλοι εσείς που ακούτε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν ακούνε. Έχετε περάσει δύσκολα, σας έχει τύχει κάτι κακό, κάτι πολύ κακό. Ξεχάστε τα όλα αυτά, θα ακούσετε τώρα έναν άνθρωπο τι έπαθε με το που μπήκαμε στο μνημόνιο. Το όνομά του είναι Μίμης, το επίθετό του Ανδρουλάκης. Όταν είμαι πολύ στενοχωρημένος, δηλαδή όταν θεωρώ μάταιο και αυτό που λέω, βραχνιάζω όπως σήμερα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι με το μνημόνιο, δεν ξέρω αν σας το έχω πει εσάς. Σας το έχω πει. Για πες. Όταν ήταν Απρίλιος και πηγαίναμε, είχαν πεταχτεί εκτός αγορών, μαύρη εβδομάδα, ξέρω εγώ, είχα τρελαθεί, ας πούμε. Ξαφνικά, παιδιά, με πιάνει ένα σύνδρομο και σταματάει η φωνή μου. Δεν έχω φωνή. Αν είχα εξαφανιστεί 2 μήνες, γιατί δεν είναι. Ναι, δεν θυμάμαι που είχε. Ναι. Θυμάσαι που είχα εξαφανιστεί. Ναι, που είχε αφωνία. Λέγανε ότι έχω καρκίνο, έτσι δεν λέγανε. Ναι, το είπα. Πήγα, έκανα εξέταση. Κάτσε μου, πήγα, έκανα εξέταση. Μου λέει, είναι μαύρη εδώ. Είναι μαύρες οι φωνητικές χορδές, μου λένε οι γιατροί. Μου λέει, αυτό είναι καρκίνος, μου λέει η Μίμη. Μου λέγανε ορισμένοι γιατροί. Μαύρησε η φωνητική μου χορδή, ρε παιδί μου. Πού θέλει να καταλήξει, για να σου πω. Άλλο ότι πήγα στον Γιώργο τον Παπάζογλου, ένα κριτικό γιατρό, έπειτα δυστυχώς είναι έτοιμος να κάνω εγχείρηση. Και μου λέει, τι αηδίες είναι αυτές, μου λέει. Ο Γιώργος Παπάζογλου, εδώ είναι, για να μην σας λέω παραμύθια. Στο Ερίκος. Στο Ερίκος. Ερίκος Δινάν. Ήταν πριν στον Ερυθρό Σταυρό. Λοιπόν, μου λέει, ρε, πήγαινα, ό,τι έκανε η γιαγιά σου. Αυτό μου λέει ένα στα χίλια, μου λέει, συμβαίνει. Ένα σοκ, ένα σύνδρομο, βράσε φασκόμηλο με μέλι. Και ανάπνευσε έτσι πάνω από το τσικάλι, ανάπνευσε. Και θα σου περάσει ένα. Ρε παιδιά, σε 2 μέρες μου πέρασε. Ήταν όμως σύνδρομο ψυχολογικό, στενοχώρια. Πάει σύννεφο η πρωινή, όπως έχετε ακούσει. Τι πέρασε ο άνθρωπος. Δηλαδή, έχετε εσείς τα δράματά σας όλοι, αλλά αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα. Να μην είμαστε μια εβδομάδα, να είμαστε λίγο έξω από τις αγορές, να του κοπεί η φωνή, να εξαφανιστεί στο κρίσιμο διάστημα από τα παράθυρα. Να του πούνε όλοι ότι έχει καρκίνο γιατί είναι μαύρες φωνητικές χορδές. Και να έρθει ένας γιατρός και να πει: κάνει πνοές με φασκόμηλο και να λυθεί το θέμα. Αυτό σε κανένα δεν έχει τύχει. Νομίζω το μνημόνιο φταίει για πάρα πολλά, αλλά αυτό είναι το κορυφαίο που κλώνησε τον Μίμη Ανδρουλάκη, γιατί είναι θεσμός, δεν είναι ένας πολιτικός τυχαίος. Και να τα ακούτε όλοι εσείς, να το ακούτε συνεχώς για να περνάτε καλύτερα, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα από αυτά που μπορεί να σας τύχουν και που σας έχουν τύχει. Ο λαός ο αχάριστος ακολουθεί. Αποστόλη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Αποστόλη μου, εσένα έπρεπε να είχαμε βάλει πρωθυπουργό. Εγώ τα λέω. Τόσο πολύ. Και βάλατε τον άλλο τον ξενέο, τον ρομπότ. Και ξέρεις γιατί. Γιατί είσαι ετοιμόλογος. Δεν χρειάζεται το γιατί. Γιατί έτσι. Ναι, υπήρχε γιατί που βάλαμε τον Παπαδήμο. Το λοιπόν, θα ντυθείς τσολιάς σαν πρωθυπουργός και θα πηγαίνεις στη Μέρκελ, θα σηκώνεις τη φουστανέρα σου, θα της τη δείχνεις. Και να το ξεκαχάρισμα μετά μόλις δει το πράγμα. Άστα. Αν και βέβαια αυτοί οι Γερμανοί είναι μαθημένοι στα μικρά, γιατί από το κρύο που να μεγαλώσει. Πού να μεγαλώσει, μη φοβάσαι. Άκου να δεις, Απόστολε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη βρήκανε πολλά λαμόγια, λέει. Κάτι από... Άκου πράγματα, και εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Και έχω πάει τόσες φορές στη Θεσσαλονίκη. Έχουν γεμίσει απατεώνες. Και δεν με παραξένευσε ποτέ ότι όλος ο τόπος μυρίζει σκατήλα. Το απέδιδα στη θάλασσα. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι απαταιώνες είναι μόνο στον οικονομικό τομέα, είναι και στον πολιτικό, λες δηλαδή. Δεν νομίζω. Τώρα μην λες τέτοιες κουβέντες. Τι είναι αυτά. Λέω, ρε, έλα, σε παρακαλώ. Λέω, δηλαδή, μήπως δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία αμέσως να κατηγορήσουμε το πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν και άλλα. Τους έχετε βρει απέναντι και τους βαράτε. Εντάξει, γιατί εντάξει. Βρίσκεται και τα κάνετε, μου φαίνεται. Άντε. Μπρος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ο κύριος. Από πού τηλεφωνείτε? Από εταιρεία Lemon είμαι. Μιλούσα με την κυρία Λεμονιά. Από την εταιρεία Lemon για την κυρία Λεμονιά. Ναι. Από την εταιρεία Orange θα ζητούσα την κυρία Οραντζιά. Τι είναι αυτά? Με το όνομα της εταιρείας ζητάτε και το συνεργάτη? Δεν κατάλαβα τι λέτε. Μα αν παίρνατε από την εταιρεία Apple θα ζητούσα την κυρία Απλιά. Υπάρχει κυρία Απλιά, δεν το λέμε. Ποιος είστε κύριε, το όνομά σας? Ο Pineapple. Ο Τάκης. Εγώ μιλάω μόνο με εκείνες εταιρείες. Ναι, έλα ρε φίλε. Ξέρεις κάτι, είμαστε τυχεροί που τον πρωθυπουργό μας τον λένε Λουκάς. Είναι Λουκάς. Σκέψη να ήταν Φωκάς, τι θα μας έκανε, ρε. Τι θα μας έκανε, δεν το πιάσα. Τώρα είναι Λουκάς. Άμα ήταν Φωκάς, τι θα γινότανε, ρε. Πάλι δεν το κατάλαβα. Ποιος από τους δύο είναι τόσο μαλάκας? Ρε, βάλε το αγγλικό στη μέση να καταλάβεις. Λουκάς, Φωκάς. Φωκάς το λέμε Φωκά. Φακάς. Α, Φακάς. Για άλλο, δεν ξέρεις και την προφορά. Εκτός κι αν είσαι βόρειος. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για όλα αυτά τα κορόιδα που πάνε και πληρώνουν το χαράτσι. Ναι. Λοιπόν, βγήκε σήμερα η τοπική εφημερίδα, δεν λέμε πια, ξέρεις, στην ίδια γειτονιά λίγο πολύ είμαστε. Λέει, σε θέση μάχης για να μην κοπεί το ρεύμα. Στη Νέα Ιωνία, 2.500 κόσμος δεν έχει πληρώσει το πρώτο χαράτσι. Καλά είναι. Καταλαβαίνεις, ναι, μια χαρά το πρώτο, για να φανταστώ το δεύτερο ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, υπάρχουν ομάδες περιφρούρησης, υπάρχουν συνεργεία του Δήμου που αν και σοκόψουν, που δεν νομίζω να τολμήσει κανείς να το κόψει, θα μας το ξανασυνδέσουν, ναι, τα έχουν ξαναπεί αυτά. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί τα ακούει ο κόσμος. Θα έρθουν να μετακομίσουν όλοι στην Νέα Ιωνία. Θα γίνει χάλια Νέα Ιωνία. Το ξέρω, θα σα το αυτό. Ότι είναι καλή τώρα και καλά, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, άκου το τώρα σκηνικό. Και επειδή είναι και κάτι μαλάκες, μπορεί κανένας Αλβανός, κανένας Πακιστανός, κανένας εργολάβος τελειωμένος να πάει να ακούσει το ρεύμα, θα φάνε πάρα πολύ ξύλο. Δεν έχουμε καμία ευθύνη ούτε για τη σωματική αυτοκαιρότητα, ούτε για την υγεία, ούτε για τη ζωή αυτών που θα έρθει να κόψει το ρεύμα. Το λέω, ο κόσμος εδώ πέρα είναι εξαγριωμένος. Ναι, για χαρά. Γεια σας. Ωραία, είσαι. Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να βρείτε, παιδιά, το Φερέτη όταν μεταδίδει την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Έχει πολύ γέλιο. Τα παλιά τα έχουμε σύσει όλοι. Από παιδιά αυτή τη φωνή ακούγαμε, δεν ακούγαμε άλλη. Είχαμε για παρέλαση το Φερέτη, για καλλιτεχνικό πατινά στον Κωνστάλα. Τέλος. Για Eurovision την Πόκοτα. Ναι. Όλα αλλάξανε πια. Όλα μέσα. Είδες με το Πασόκ, είδες πόσο μπουρδέλο μας έκανε το Πασόκ. Είδες. Τίποτα δεν έχει αφήσει όρθιο. Ναι. Ριέρ. Ναι, ναι. Χαίρετε. Μήπως είπε ο κύριος Χατζηνικολάου πού θα εμφανιστεί, αν εμφανιστεί? Γιατί δεν τον έχω ακούσει. Έχω ακούσει τελευταία, γιατί φτιάχνουν ακόμα τα σχήματα. Έχω ακούσει τελευταία, θα βρεθεί στο πλευρό της Ανούλας της Βύσης, το ΡΕΞ. Ο κύριος Χατζηνικολάου. Ναι, ναι, ναι. Μόνο Σάββατα. μόνο Σάββατο για να προμοτάρει την εφημερίδα. Θα πει δύο τραγούδια του Πάριου. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πολύ. Ναι, τι. Θα λέει άλλοι όσο έχω φωνή. Αυτό το χιούμορ, με συγχωρείτε. Το άλλο θα λέει όσο έχω ραδιόφωνο. Δεν ήθελα να σου. Και θα προμοτάρει ό,τι έχει. Παρακαλώ. Η άλλη θα προμοτάρει τη φωνή τη, αυτό το ραδιόφωνο και την εφημερίδα. Παρακαλώ. Κάθε Σάββατο λέω στο Ρεξ. Ωραία, κατάλαβα. Και φιγορό τραγούδι με τον Νίκο. Απλώς κάνετε χιούμορ. Εννοώ. Δεν ήξερα ότι θα σας ενοχλούσα. Έχει να φάει γαρίφαλο αν βρεθώ από κάτω. Ναι, ναι, θα τον τρελάνω. Σας ακούω και σας, αλλά... Κρίμα που δεν σπάμε και πιάτα πια. Συμβουλή από το Βαγγέλη, προσοχή στο Μανδραβέλη. Προσοχή στο Μανδραβέλη, ήτανε παλιά τραβέλη. Είναι ένα τραγούδι αυτό. Στο διαδίκτυο το βρήκαμε, η Χατζηφραγκέτα το λένε. Δεν θα το ακούσουμε όλο γιατί μπλέκει μέσα ερωτικά πολιτικά. Εμείς θα μείνουμε σε αυτό που καίει τον κόσμο. Τα πολιτικά το τρέχουμε, το πάμε λίγο γρήγορα και πάμε στον επόμενο σταθμό. Πάμε ρε παιδιά λίγο έτσι να χαλαρώσουμε. Να βγούμε από την κρίση ρε παιδιά, έτσι λίγο, λίγο πιο χαλαρά να το δούμε. Να ξεσκάσουμε, αυτό είναι. Ο Έλληνας ξέρει να ξεσκάει. Και ο Παπαδήμος είναι καλός, εντάξει, καλός. Δώσε εσύ για πάντα το μωράκι μου, τα παγάκια μες στο βραπεδάκι μου, κι ας μην έχεις τάξη και συνείδηση, και ας έχεις βλούπεν παρελθόν. Έχει κι άλλο μετά, λέει κι άλλα κι άλλα, και κάποια στιγμή φτάνει και στην πρόζα. Πάμε ρε παιδιά, πάμε γερά, γερά όλοι στον αγώνα. Εγώ δεν αγχώνομαι. Πιστεύω ο Έλληνας έχει αυτό το κομμουνιστικό να πούμε που το δίνει μια αβάντα. Να πούμε έξτρα από όλους τους άλλους λαούς, ο πανταπόδετος ο πάντος. Έχει αυτή την αβάντα, είναι σαν να πέσει με 10 καραβούλες μπροστά από μπάτσο και στα παπάρια του. Δεν θα μασίσουμε τώρα εμείς από κάτι να πούμε τη χάρπα στα κολάκια. Πάμε γερά όλοι μαζί, από την κρίση δεν θα πούμε αλλά μέσα. Εμείς γενικά μέσα. Και επειδή τώρα είμαι σε ίστρο να πούμε, ναι, θα ταχώσω. Για να σας δώσω να καταλάβετε, και ο Καστοριάδης έχει πει παπαριές. Δηλαδή πρέπει να έρθω εγώ τελευταία στιγμή να τραβήξω, ας πούμε, την πρινιδόν της ανίδες σωτηρίας καθούμενος πως στα τέσσερα. Για ποιο λόγο? Συν το δικαίωμα ο Ράμφος είναι μνημονιακός εν τέλει. Πώς γίνεται κύριε Ράμφο όταν χριστιανός να είσαι και με το μνημόνιο? Ή βγαίνει το άλλο το κολλάκι στο Sky και λέει αναγκαστικά, λέει πρέπει να τα πληρώσουμε. Να τα πληρώσουμε από πού ρε μαν, αφού δεν υπάρχει μία. Πλήρωσε τα εσύ που τα έχεις και τα βγάζεις τόσα χρόνια ξενώντας τα παπάρια σου και γράφεις βιβλία κύριε Τσιτσόπουλε, Τσατσόπουλε, Τσουτσόπουλε, βέβαια. Και έτσι για να μην ξεχνιόμαστε αλυσμονήτους παρασάγκας αλλά και ξαπαλώνων ήχων και εκ των όνου κάνε φύσος να δουν ερωτήματα, το τρόπος δηλαδή γύρω γύρω από το σκάρφι, σκάρφι, σκάφι, σκάφι. Κάθε μνημονιακό καθήκη, αυτό πάει προς όλους, γαμιέται από όλες τις μπάντες. Και βέβαια αυτό δεν το λέω εγώ επειδή είμαι πιο μάγκας, που είμαι δηλαδή, είμαι πολλά κιλά μάγκας. Θέλω να δηλώσω ότι τα έχουν πει προγενέστεροι από μένα, όπως ο Μίμης ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι στις επάλξεις του αναρχικού μπλοκ. Η Δαμανάκη το είχε πει, ο Μάρξ, ο Παυσανίας, ο Εμπεδοκλής, ο Δράκοντας παλιά που κάνανε τους νόμους. Που ο Δράκοντας υπήρχε, δεν ήταν που λένε πράσινοι με φωτιές, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Το μεταφέρα σε παραμύθι για να κοιμούνται τα παιδάκια τα οποία δεν ξέρουνε. Και είμαστε εμείς εδώ για να τα πούμε, επιτέλους. Συμβουλή από το Βαγγέλη, προσοχή στο Μανδραβέλη. Προσοχή στο Μανδραβέλη, ήτανε παλιά τραβέλη. Έχει και άλλα κομμάτια, εμείς διαλέξαμε κάποια, αυτά που ταιριάζουν τα πιο κατάλληλα για αυτή την ώρα και κυρίως για ενηλίκους. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Ήθελα να ρωτήσω για αυτή την περίφημη συνάντηση Παπαδήμου με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και δεν ρωτάς. Καλά, δεν είχαν άλλο πράγμα να κάνουν στο βράδυ. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσαν να πάνε σε ένα ρακάδικο κάπου να περάσουν ωραία. Τι είπανε μάθαμε. Είχαν να κάνουν συναντήσεις. Φίλους δεν έχουν αυτοί. Δεν ξέρω. ξέρω. Αυτό ζωή δεν υπάρχει. Τι είπανε μάλλον. Μα τόσο αφοσιωμένη στη χώρα. Καλά ο Καρατζαφέρης που το ξέρω. Αλλά και οι άλλοι δεν του το είχα. Κοίτα, ο Καρατζαφέρης είπε ότι είχαν μια καλή κουβέντα. Και εγώ αναρωτιέμαι, ήταν μια. Όταν είσαι παρέα και είναι ο Καρατζαφέρης μέσα και ξεκινάει να λέει τις πίπες, καλή θα είναι η κουβέντα. Είναι ευχάριστο να ακούς μαλακίες όση ώρα και να πάει. Λες, ε. Ναι, ο Καρατζαφέρης δεν τα λέει μόνο, τα βλέπει και σαν ακροατής. Δηλαδή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ψώνιου. Τα ακούει και μόνος του και χαίρεται. Α, ναι. Μα τι. Είναι ποτέ δυνατόν αυτός ο λαός να πάει ποτέ μπροστά? Όταν έδωσε 45% σε αυτό το φρικά που τους φώναζε την Κυριακή όλες τις κάλτσες. Είναι ποτέ δυνατόν? Πες μου σε παρακαλώ. Είμαι αισιόδοξος. Παρακαλώ. Θα ήθελα να μεταφέρετε ένα μήνυμα στον Θήμιο. Βεβαίως, ευχαρίστω. Θίξει ένα θέμα. Μισθό των νοσηλευτών. Έχουμε πάρει. Τι έχετε, τι πρόβλημα έχουμε? Για τρεις μήνες τώρα μας είπανε τουλάχιστον. Εγώ δουλεύω 20 χρόνια. Πήρα 700 ευρώ θα παίρνω. Υπάρχουν λοιπόν συνάδελφοι που δουλεύουν 1 και 2 χρόνια που θα παίρνουν το μήνα 200 ευρώ. Εντάξει, τώρα με 2 χρόνια τι θέλανε κι αυτοί. Καλά είναι. Για 2 χρόνια δεν σας άκουσα. Για 2 χρόνια καλά είναι τώρα. Συγγνώμη. Εσείς δουλεύετε 20 χρόνια και θα παίρνετε 700. Καλή αναλογία. Καλά είναι. Ναι. Τώρα δεν κατάλαβα. Δεν πιστεύω να θέλουν να ζήσουν κιόλας. Όχι, δεν θέλουν να ζήσουν. Εντάξει. Προφανώς. Το πρόβλημα θα ήταν αυτό. Αν θες να ζήσεις, εκεί δεν βγαίνεις. Προφανώς. Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, μια χαρά φτάνουν το 200 ευρώ. Ναι, ναι. Με 200 ευρώ, ου, παίρνεις χάπι για να φουντάρεις. Ναι. Δηλαδή φουντάρει όλη η οικογένεια με 200 ευρώ. Έλα. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Να σου πω. Α. Εσύ πριν τα Δουνουτού και τις κρίσεις, είχες ασχοληθεί ποτέ με ομόλογα και αυτά? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καν τη ζωή πριν από το Δουνουτού. Εσύ μόνο με τον Αντρέα, με τη Μιμή και με αυτά δεν ασχολήσουν. Κυρίως. Να σου πω τώρα κάτι. Κάτι υπογραφές λέει είχαν πέσει δεκαετία 80 και 90. Ο Μάρτιο λέει που λένε για τη χρεοκοπία είναι λέει 5,5-3 δραχμές να δώσουμε. Αφού τότε τα υπογράφουν σε δραχμές, 5,5-3. Καλά είναι. Ζεμπεκιά που ήταν και. Τι να φτάρει. 5,5-3, πού θα τα βρίσκαμε? Έχουμε τον τρόπο μας. Α, είχαμε τον τρόπο μας πάντα, ε. Ναι. Γι' αυτό τους ο κόλλος μας τώρα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, από Γερμανία παίρνω για την ελληνοφρένεια. Γεια σας, die Beruta sehr viele Tage von Gesprächen. Die Beruta auf sehr viele Tage von Gesprächen. Νομίζεις ξέρω τι σημαίνει? Τα ακούω καλά. Σημαίνει τίποτα αυτό που λέω? Το είχε πει ο Σιμίτης παλιά, είμαι σίγουρος δεν σημαίνει τίποτα. Λέξεις στη σειρά που μοιάζουν γερμανικές. Πώς δεν άρχισε να λέει Volkswagen? Ο Απόστολος είσαι? Ναι. Α, εντάξει. Λοιπόν, πες τους σε όλους να ξεσηκωθούν. Που στο Σύνταγμα δεν πήγε κανένας τους. Μια χούφτα άνθρωποι. Και θα μας ξεσηκώσετε εσείς από τη Γερμανία? Πεινάνε. Θα μας ξεσηκώσετε εσείς από τη Γερμανία? Πόνονται. Ξέρει η Μέρκελ ότι τα λέτε αυτά στην Ελλάδα? Να κατέβω εγώ από Γερμανία στο Σύνταγμα? Γαμώ το κέρατό σας. Έλληνες, ξυπνήστε, πέστε τους. Να ξυπνήσουν, να μην κοιμούνται. Να μην αφήνουν αυτούς τους φασίστες να μας κυβερνάνε. Δεν είναι φασίστες τα παιδιά. Ακόμα θα μας κυβερνάνε. Έλεος πια, έλεος. Βρίστε τους, δηλαδή περιμένουν ακόμα αυτοί να βολευτούν, γι' αυτό δεν μιλάνε. Τι καιρό έχετε? Εμείς τι καιρό έχουμε? Ναι. Κατά. Ναι, καλά, μα και κάπου ταιριάζουμε. Μια ζωή αυτή. Να κάνω μια ερώτηση. Εκεί στη Γερμανία, ας πούμε, ναι. Όλα καλά. Εκεί δεν έχετε ανεργία. Εντάξει, είναι πεσμένοι δείκτες. Δεν θέλετε να βγείτε, δεν έχετε αγανακτισμένους στη Γερμανία να βγείτε έξω? Οι Έλληνες, οι Έλληνες Γερμανίας να βγουν έξω. Πηγαίνετε στην Αλεξάνδρεπλατς και διαδηλώστε. Πηγαίνετε στην Αλεξάνδρεπλατς να ξεσηκώσετε και εμάς, να βγούμε στη Συντάγματος. Ωραία, καλά τα λες. Την άλλη φορά από την Ισπανία δεν βγήκαμε. Ας βγούμε από τη Γερμανία. Να βγούμε κι εμείς, βέβαια, όλοι να βγούμε. Όχι, εσείς να βγείτε πρώτα. Να μας κοροϊδέψετε, γιατί εκεί τσιμπάει ο Έλληνας, κατάλαβες. Όταν το χτυπήσει τον εγωισμό. Μας είπαν οι Ισπανοί κοιμόμαστε, εσείς βγείτε στη Γερμανία και πείτε γαμόμαστε. Θα βγούμε εμείς από αντίδραση. Ναι, θα αγαπηθούμε όλοι μαζί έτσι που μας πάνε. Αυτό είναι το ευχάριστο της ιστορίας. Έτσι, μπράβο. Παρασιτούμε. Κατάλαβες? Εμείς το έχουμε καταλάβει χρόνια τώρα. Σιγά σιγά γίνεται και η αυτοκριτική από τα παράθυρα. Ακούγαμε πριν τον Νίκο Παπανδρέου, νωρίτερα, τον συγγραφέα, συγγνώμη, Νίκο Παπανδρέου, να λέει ότι θα είναι πολύ ρομαντικά όλα αυτά που ζούμε τώρα και θα τα θυμόμαστε με νοσταλγία. Και στέλνει μήνυμα ο Βίκτορ και λέει και η κρεμάλα και η γκυλοτίνα και το τσεκούρι έχουν το ρομαντισμό τους. Θα έχουμε να λέμε στα εγγόνια μας για όλα αυτά τα ρομαντικά που γίνονται. Θα έχουμε να λέμε στα εγγόνια μας για τους πολιτικούς και κυρίως για τα πρότυπα που έχουν οι πολιτικοί. Όλοι απ' έξω είναι μαγκές και σοφοί και επικριτές και κριτές και θα τα κάνουν καλύτερα και πρωθυπουργοί καλύτεροι και ό,τι θέλετε. Και άλτες του 2,70 στο ύψος και των 10 μέτρων στο μήκος. Για τον κύριο Σιμίτη μιλάμε. Όχι, για τον κύριο Σιμίτη. Για τον κύριο Σιμίτη μιλάμε. Όχι, μιλάμε. Μην μου θυμίζετε τον άνθρωπο για τον οποίο εγώ μπήκα στην πολιτική και τον άνθρωπο τον οποίο. Αυτό θα είπα. Υπερασπίζομαι ως ένα από τους καλύτερους μεταπολιτευτικούς πρωθυπουργούς της χώρας και τον οποίον πιστεύω ακόμη. Μπράβο! Ο Σιμίτης και ο Λοβέρδος, δύο πιστεύουν στο Σιμίτη. Ακούσαμε τον Ανδρέα, τι ωραία που το λέει. Όλοι νομίζω πιστεύουμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους πολιτικούς πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης. Δεν ξέρουμε σε ποια ηλικία μπήκε στην πολιτική ζωή ο Σιμίτης, αλλά θα ακούσουμε τώρα σε ποια ηλικία μπήκε στην πολιτική ζωή ο Γιώργος και τα ακούμε πάντα από τον συγγραφέα. Από τη στιγμή που πιάσαν τον πατέρα του το βράδυ της Χούντας, μέσα του έγινε πολιτικός. Αυτή ήταν η κρίσιμη καμπή και από τότε ασχολείται με την πολιτική. Δεν ήταν ότι ήρθε από κάπου αλλού και ξαφνικά έγινε ο αρχηγός. Έχει κάνει πάρα πολλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Μπράβο! Εγώ έζησα, πολιτικοποιήθηκα από τη στιγμή που 14 χρονών μου βάλανε πιστόλι στον κρόταφο, όταν είδα τον πατέρα μου να πηγαίνει φυλακή, όταν άκουσα από τον παππού μου τη βία και την οθεία, όταν έζησα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στο εξωτερικό. Αυτές είναι δικές μου εμπειρίες. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Για να καταλάβετε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι βασανισμένοι στη ζωή και δεν είναι τυχαία. Δεν έχουν φτάσει τυχαία εκεί που έχουν φτάσει. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα σας αφήνουμε. Λαός ακολουθεί αμέσως μετά. Γιάννης Παπαδόπουλος, Κεντρικό Μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε όχι αύριο, γιατί έχει μια στάση εργασίας η ΕΣΥΑ για να κάνουμε συνέλευση κάποια στιγμή να μαζευτούμε όλοι. Αν μαζευτούμε, ξανά την Τετάρτη Ελληνοφρένεια 1 με 2. Γεια σας. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος. Αποστόλη, τι ακούω, Στάθης στη Real... Ναι, ο Στάθης στη Real News. Αυτή την Κυριακή, δηλαδή όχι, και κάθε Κυριακή, ο Στάθης Σταυρόπουλος στη Real News. Τέλεια, να δω και το Χατζηνικολάου. Έχει δισέλιδο που θα λέγεται Πράβδα. Τέλεια, να δω και το Χατζηνικολάου με γέννη Βελουχιώτη. Θα του κάνω τις βότες δώρο εγώ. Είναι που έχεις καιρό να το δεις στην τηλεόραση. Έχει ήδη αφήσει γέννη. Real FM. Ναι, ναι. Θέλω να γι' αυτό το σούπερ καθήκη το Υπουργό Εργασίας. Σας παρακαλώ. Ας το σβήσουμε το καθήκη, μένει το σούπερ. Όχι, το εργασίας να σβήσουμε. Σβήστε το. Ανεργίας είναι πιο πολύ παρά εργασίας. Αυτός ο άνθρωπος, ναι, χωρίς να έχει κάνει καμία μελέτη, διάλεξε την εύκολη λύση να μειώσει περαιτέρω τους συνταξιούχους στην επικουρική. Χωρίς καμία μελέτη, χωρίς τίποτα. Απλώς... Μα χρειάζεται και μελέτη σε αυτά. Ξέρεις, περισσεύει κάτι. Κόψτε ρε παιδί μου τώρα. Τι μελέτη να κάνουμε. Μελέτη στο ένα, μελέτη στο άλλο. Μετά μας κατηγορείτε για γραφειοκρατία. Έτσι γίνεται η γραφειοκρατία. Ξύλο, αν βρεθεί στο δρόμο. Πάρα πολύ ξύλο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι που δεν βρίσκονται στο δρόμο όμως όλοι αυτοί. Αλλά κάποια μέρα θα βρεθούνε. Έλα, Αποστολάκη. Έλα. Επειδή τα καθήκια κατά καιρούς μιλάνε για τους τουρίστες, η πιάτσα στο Σύνταγμα, η νόμιμη, είναι στην ανηφόρα της όφενος. Δηλαδή, μια τουρίστρια ή μια γυναίκα με ένα σκαροτσάκι, πώς θα ανέβει όλη αυτή την ανηφόρα? Όλος ο κόσμος είναι κάτω, εκεί που είναι η στάση. Ναι. Τώρα ήταν ο Μπάτσος εκεί, γιατί τώρα Σύνταγμα είμαι και με έδιωξε. Αυτά τα καθήκια που μιλάνε και για τον τουρισμό. Η πιάτσα, αγαπητέ, δεν είναι στην όφενος. Έχετε πιάσει πιάτσα όλη τη Φιλελλήνων με δουλεύει, τώρα θες να τα πάρω. Η νόμιμη πιάτσα. Ποια νόμιμη πιάτσα? Η νόμιμη είναι αυτή, αλλά σε έχει πάρει όλη τη Φιλελλήνων, δεν έχει κάνει πιάτσα, δεν μπορούμε να περάσουμε. Η νόμιμη πιάτσα που έχει κάνει ο κύριος Καμίνης. Ξέρετε σε εσένα το νόμιμο, καραγκιόζητες. Έχετε κλείσει όλο τον δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε απέναντι. Δεν υπάρχει πλατεία Συντάγματος για μας. Κυτρινιάριδες. Η νόμιμη πιάτσα είναι στην ανηφόρα της Όθωνος. Πήγαινε σήμερα καροτσάκι να την ανέβει στην ανηφόρα, καραγκιόζη. Τι δουλειά έχω εγώ με το καροτσάκι στην Όθωνος? Τώρα θα σου λέγα. Άμα θέλω ταξί θα το πάρω, μπορώ να το πάρω από τη Σταδίου σχεδόν. Εκεί έχετε φτάσει. Λοιπόν, δεν έχετε δουλειά, θα την πληρώσουμε εμείς. Τράβα κλείστο, βάψ το άσπρο και κάτω ασθενοφόρο. Ροζ θα το βάψω, ροζ. Τι θα είναι ροζ, υπουργικό, τι θα το κάνει? Όχι, ροζ ταξί, θα μας δώσει επιδότηση ο Καμίνης σου λέω, έλα, γεια. Γεια χαρά. Γεια. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πάει πολύ ένας ενσωματωμένος μέχρι τα μπούνια στο σύστημα τράγκα να δίνει συμβουλές στο ΠΑΜΕ και στο ΚΚΕ πώς να συμπεριφέρονται. Πάει πολύ. Έχει παιδί ο τράγκα τώρα του ξεκάθαρε και μου έγινε αντιμνημονιακός. Τόσα χρόνια τι έκανε. Και τώρα ακόμα είναι μέχρι τα μπούνια μέσα. Πάει πολύ να μας κάνει και υποδείξεις. Μπρος. Λέρα, και τι βάζεις μέσα? Τη μάνα του και τον πατέρα του. Α, ευχαριστώ. Τι άλλο θες να βάλω? Ό,τι χωράει. Το χοντρό ρε μαλάκα πάνεις μέσα. Ποιο χοντρό? Καλά, δεν σε γίνει αυτό, είναι πολύ χοντρή. Πάρε το Βενιζέλο. Να βάλω και λίγο αυτιά για να γλιστράει. Που είναι τσιγλίτσα. Βάλε, όχι, το παιδάκι πήγε στο κανάλι. Το σωστό. Σκάει τώρα, ε. Καλά, ναι. Εντάξει, είναι τώρα, τώρα είναι high class, έτσι. Τι είναι? Είναι high class τώρα, τον έχει το πώ είναι ο αυτιά τώρα, έτσι. Ο αυτιά ή το Sky, ποιο από τα δύο είναι high class, γιατί τον μπερδεύω. Ελληνοφρένεια, έτσι. Ναι, ναι. Ευτυχώς, ρε παιδιά, είστε συν τη άλλη και εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Δεν ήξερα ότι το έχει τελειώσει κοινωνιολόγος. Και έλεγα τόσο καιρό, αυτό το κοινωνικό προφίλ ποιος μας το έχει δώσει? Ποιος έχει τελειώσει κοινωνιολόγος? Ο Παπανδρέου. Καλέ, ναι.